blisko Gruzji. Życie sztuką jest iluzji. Od Paryża do Panamy, kiedy spektakl zaczynamy, cały świat się śmieje, gawiedź mdleje, ach. Namiot stęga, sala pęka w szwach. Kołem gruz się toczy, toną oczy w łzach. Biją prawa, no i szafa gra. Londynu po Hawaje. W życiu jest potrzebny bajer, parę prostych, dobrych trików, hokus pokus i pokrzyku. Cały świat się śmieje, gawiedź mdleje, ach. Namiot sęka, sala pęka w szwach. Kołem grosz się toczy, toną oczy w łzach. Biją brawa, no i szafa gra. Cały świat się śmieje, gawiedź mdleje, ach. Namiot stęka, sala pęka w szwach. Kołem grosz się toczy, toną oczy w łzach. Biją brawa, no i szafa.